تضربون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أول مسألة ختم الشوي او دې زین دریم باب کی مونږه روان یو. دریم باب کی زجر دریبا والا د پاره سود خورو ته هرټن ورکی چې وېریګا سود مکوا الله به دې تبا کی دنیا دې هم ذلیل خوار اخرت به دې هم تبا شي. نو په سود باندې هرټن ورکی او بیا بشارت ورکو ردی مقابله کی څوک په طریقه د پیغمبر باندې عمل کوي پابندۍ سره مونږ کوي زکات ورکوي دغه د پاره بشارت ورکو. نن وی امر په ترک د ربا باندې حکم کوي نن چې ته سود پرېدا سود مکوا کفاته درته مخ کې نه وا نو توبه تائب شه استغفار وایا چاله دې په سود پیسې ورکړي خپل رسول مال واخلا سودا پیسې پرېدا د سود هغه پیسې پرېدا چې هغه دې پرې خو دې نو الله رب العزت با تا تا مغفرت نصیب کی. خدا کار مکوا چې تا په سود پیسې ورکړي ته وې داشته پیسې با مال راکې او بیا بروسته ګورو. نه نه هغه مکوا. اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنو اے ایماندارو اتقوا اللہ دلانا ویرے گئی وذرو ما بقیا او فریق گئی باقی ہاں دا سدنا یعنی سودی مال لچانا ماخلا سو روپے دی ورکڑی دی حرمت ثابت شو یا دا چی تا تا پتا نوا مسئلہ علم دا تراغے نو آغا سوخ پلی واقلا 120 تیماکلا غور تا پریدا دا موایا چی وست مالا دا 120 راکا او بیا بروست نور سود نکو نانا وزرو ما بقی من الربا نو فریدی باقی حوا چیوی دا سود نا ان کنتم مومنین کچری تاسو ایمانداری ای کچری تاسو مومنان ای زانتا مسلمان وای دا مسلمان ای دعوی کے نسود پریدا سود مکوا دا حرام دے. بیا فرمائی فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا کچری تاسو دا کار پرین خودو فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ نون زان تیار کئی جنگ دا اللہ و دا رسول دا اللہ تا غیت زان تیار کا صحابہ کرامو تا آج سوچ صحابو ناغوخ و فکا یقین والاو خوچوئی سوک نمانی وزم ناوڑی نو جنگ تری زان تیار کی فأزنو زان تیار کا یا دا مطلب چی خبردار شا دا معنی صحیح نرازی چی چه اعلان وکا اعلان د پارا غبه په زال باندې کسره جراشی فازینو نو اعلان وکا بیا دا غی دا معنی راځي خودلتا په زال باندې فتح راغلی دا زبر راغلی دی نو فازنو په معنا د خبرداري باندې نفاذنو بی حرم من اللہ و رسولی زان تیار کئی جنگ دا اللہ او دا رسول دا اللہ تا دا اللہ رسول او دا اللہ جنگ تا زان تیار کا اللہ رب العزت او پا حدیثو کی دم روائدات دا سود بارا کی راغلی دی چو اکل دا قیامت ورشی نو اللہ رب العزت پا سود خور لوصلہ ورکی ورطبوی چون دا واخ لو دماس جنگ دا زان تیار کا دم رسخ وائدات دی آلتی سڑے تخفل حالات رب خبر نئی وقبل جنگ سوکی و بید اللہ سرا چی تا تا ما خبرداری در کڑے ہو او تا بیام سود نپری خودو نو دم رسخ وائدات را غلی دی او حرب من اللہ و رسولی فدی کی علماء کرام فرمائی چی حرب من اللہ دا دینا مراد نار اللہ دے دا اللہ عذاب ور دا جہنم دے و رسولی دا رسول حرب آغا سنگا آغا دا چی دا دینا مراد آغا امیر باور سر جنگ کئی بادشاہی وقت باور سر جنگ کئی آغا با نپری دی آغیل با سزا ور کئی لکا سنگا چی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مانعینو دا زکاة سر جنگ کڑے ہو نو دا شانتی امیر وقت با آغا با ہم دا دے کسانو سر جنگ کئی او یا بل دا مطلب چی دا حرب اللہ نا مراد دا جہنم ورده او دا حرب رسول نا مراد آغا تورا دا یعنی پا تورا ور سرا و جنگی گا نو فرمائی فازنو بی حرب من اللہ و رسولی تاسو خبردار شئی پا جنگ دا اللہ دا رسول دا اللہ باندی وَيَلْتُبْتُمْ كَچَرِ تَاسُ تُوبَ وِسْتَا فَلَكُمْ رُوسُ وَمْوَالِكُمْ نُسْتَاسُ دَفَارَ رَاسُ الْمَالِ اغفل مال واخلا اغزیتی سودی مال پریگ دا اغیتا اغوا نخلی زر روپای دی چالا ور کڑی دی خبر دی ور سر کڑی دا چی دول سوا بمال راکی واغ زر پر واخلا راس المال اغا واخلا زکا توبه دی ویستا نو بیا اغا سود پریدا زیادی مال پریدا اقبل راس المال اغا واخلا دی وجینا حدیث کی رازی چه عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اغا فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اغا داتی فرمائی ما من قوم یظہر فیهم الزنا إلا أخذ بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذ بالرعب ويقوم داس نبي چی پاغی کی زنا عامشی مگر پاغی باندی اللہ رب العزت قات سالی راولی آغی باندی اولگی تندی راولی مالون ورتکمئی او یو قوم دا سینه ده چه پاقی که رشوت عام شی سودون عام شی اللہ رب العزت دا غین اغا روب اوچه تایی اغا دشمن پا ده باندی چوت رازی او دکی اغا روب او دبدبه نی ده وجینا سودخور که دیر غط افسر ولی نی فاقا چه کل پیسیاری ناخو دی خبگوری ویری که با در پوک او بغیرت شی بایی نو دی وجینا حدیث کی رازی چی تاسو زنا نزان بچ کئی او در رشوت او در سود نزان بچ کئی دا سره تبایی تا غرزی نو فرمائی لا تظلمون ولا تظلمون تاسو ظلم مکوی پا تاسو باندی با ظلم نشکی دے تا دا بل سڑینا سود پیسی ماخلا نستاغ و بیا هم سوکنالی دوان طرفتا و معامل برابر شی لا تظلمون تظلم مکوا پتا باندی با ظلم نکی گی بیا فرمائی و انکان زو سرطن کچری وی دا سڑے خاون دا تنستیا چال دی پسود باندی پیسی ورکڑی دی او آغا سڑے غریب دی ناغا واس نکی گی نو چې داغه واس نه کېږي نو فنازراتل الامای سرا نو انتظار کول به تر وخت د مالدارۍ پوری هغه سړی سرا پیسې نشته تا ته حق معلوم شو ته خبردار شې په دې وعداتو باندې نو انتظار ورته وکا انتظار ورته وکا سړی غریب دی به خیر دی کله در سره وشوي نو مالا برا کې چاله دې قرض پیسې ورکړي وي او هغه نیټه پوره شوه ټیم مقرر دی خو دی هغه پوره شو پیسې ورسره نه وي یو ورځ دې صبر کاو زر روپۍ دې قرض ورکړي دي زر روپو خیرات چې تا کړی خو نن سبا معاملات ډېر ګډوډ شوي دي هر سړی دا کوشش کوي ځان لزمکا گاڑے دا شانتی بنگلا اخلي او ایزه قرضدار مال قرض پیسې راکړي دغه دا اصل قرضدار نه وای دا ځان مالدار کول غواړي او تا نو پیسې پیوانه ټا واخلي او هغه کې و بیا ټال مټول کوي هغه با روستفه او دوکي بستا سره کوي نو سړی هغه زړه تور شي سباله چارم څوک نه ور کوي دا څه د دې یو بیتبار د لاسا څه دی وس کیږي هغه کار کوه د وس لاندې کار کوه ورې د وس نه باندې کار کې نو فرمایي وین کان زو سرتن کچری وی دا سړی خاوند تنستیا والا فنظرتن نو انتظار کول به لا میسرا تر مالدارۍ پوری وانت صدقو خیر لکم کتا صدق وکړه خیرات دی وکړو نو دا باور یې ډیرا ډیر غورا به استاد لپاره سره غریب دی وسه نه کی ورته وای دا الله در زاد لپاره ما تا ته پریخ او صدقه میکو نو دا به استاد لپاره ډیر غورا یین کوتم مؤمنین کچری تاسو یین کوتم تعلمون کچری تاسو فوی گئی دا صدقه د فضایل باندې پویږي هغه نه خبرداري چې الله به دا زما پاسه ځکه کې پکار راولي نو علاوه به ته دا کار کې کچري ته په دې باندې نه پویږي عقل دماغ هغه د سوچ او فکر نه کار نه اخلي نو بیا ته دا کار نشي کولای نو دی وځي نه ځان سره سوچ او فکر وکا بیا فرمایي واتقو ویری گئی یومل دا غورزینا لا تجزی یوما ترجعون دا غورزنا چی واپس بشی بیه بدی کن اللہ خلق طول اللہ تا اللہ تا بواپسی که دلی دا طول خلقو دا قرآن آخری آیات دے پا اعتبار دا نزول سرا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی چی دا آیات نازل شو نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو آتی آورزی پس دا دنیا نا رسخت چو لارو ابن جوریج آغا ذکر کئی چی نحش پی بعد آغا وفات شوی دے امام مقاتل رحمہ اللہ تعالی آغا وش پی بعد وفات شوی دے او علامہ نصفی رحمہ اللہ تعالی آغا وی چی آتو رضی بعد آغا وفات شوی دے او سو علماء کرام آغا اتل سورجی ذکر کئی اللہ تعالیٰ فویگی پاگئی باندی خوب فدیده کی او سوال دا پیدا کی گی جگورا بل طرف تا منگوائیو چی اخری آیات دادے الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی نبی علیہ الصلاة والسلام دا وحی بیانولا چنن ستاسو دین پورا شو واتممتو علیکم نعمتی او نعمتونا براوالے ہو شو نعمتونا پورا شو دین پورا شو بل طرف تا سور نصر اگو رائزا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرو انہو کان توابا دا دری زائنو کی راغلی دی سوک وی آغا خیری دی سوک وی دا دی او سوک وی الیوم اکملتو لکم دینکم نو پا دی که اشکال پیدا شو جواب صحیح دا دی چی الیوم اکملتو لکم دینکم دا دا آیات کریمه د حل او د حرمت باره کی د حلال او د حرام شیزونو په باره کی د احکامات په باره کی اخرنه آیات دغه دی یعنی رستا د حرمت والا او د حلمت والا آیاتونه نور ندی راغلی او هغه سوره نصر چې کوم دی په سورتونو کې د ټولو نه اخره سورت هغه اذا جاء نصر الله دا اخیرنه سورت په سورتونو کې نازل شوه دی او دا چې کوم دی دا په اعتبار د نفس نزول سره نفس نزول سره دا آیات کریمه نازل شوه دی په اعتبار د حروف سره هغه جواب صحیحه د دې داش دا ورزینا تر جاؤنا چی واپس کے دل بشی پیہی پدی کی خلقو الاللہ اللہ تا سمت وفا بیا بفرف روار کلشی کلو نفس انحاری او سڑی تا ماہ کسبت چس دکڑی سشی دکڑے دے آغا فرف رو بدتا ملاوی گی جو شیب ہم نفاتی کی گی ثم توفى بیا بفرف را ورکلی شی کل نفس هر یو نفس تا ما کسبت سجد کړي وهم لا یظلمون فدا فعملو کی با کمین کی دد فا اجر کی با کمین کی بدا باندی با ظلم نشی کی دلے بیا مخی یا ایوها الذین آمنو ایمان دارو اذا تداینتم کلا چی تاسو ما ملک وی بی دینین دس قرزی الى اجل مسمن تردانی تی مقرر فوری فکتبوهو نتاسو ولک یا غیلرا سنیتاو گی چا سرانو غلکا کلاس پلاس یو چیزی ناغ خیر دے خدا غینا اخوا سنیتا بکی ناغ ولکا خصوصیت دی آیات کریمہ دی آیات تا آیت المدائنہ وائی بل آیات پا قرآن کریم کی دا سی نشتے دی آیات پا شانتی غٹ آیات بل ندی راغلے پا قرآن کریم کی او دا شانتی فدی آیات کریمہ کی 25 احکامات 25 مسائل اللہ رب العزت ذکر کری دی عجیبا لطیفہ پدی کی دادا چی غٹ آیات دے دا معاملاتو فبارکی نو دا دی وجینا چی کل یو سڑے پا دنیا کی معاملات کئی تجارتی کاروبار شروع کئی نو سینہ با غٹ ساتی کد چتی منگی زلور سرائی نو دا دی کاروبار نکی دا نشی کولے سنگا چی اللہ رب العزت غاٹا یاترا وڑے دے نو دا شانتی سینہ با غاٹا ساتی نو آلا با معاملات کے کنا سینہ دی وڑا واز بڑے دی وڑو کیا انو نشی کولے چا بدن اصل روپے وڑی او بیا با استدا سختی نبا دی زان وجلے سینہ با غاٹا ساتی تاوان براجی کلا با غاٹا راجی او بلا دا خبرا چی کتابت پرزی کی فایا دے یعنی پا طول علاقه کی یو منشی ضروری ده که نوانو طول علاقه زمدار فاتشوا لازمی ده چی پا کدگی یو لیکون که ای وزخو دیر شو الحمدلله خمخ که نو نو لازمی ده چی تبا لیکل که چا سر ده معامله راغلا نو آقا با ولی که کنا دالا لانت با پتا باندی وریگی نو اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو ربط دما سبق سر سنگ دے یعنی معاملات پا شرعی طریقے سر کوا جنگ با نفیدہ کی گی مال حلال وگٹا مخ کی دے انفاق مسئلہ ذکر شوا نو مال حلال وگٹا پا جہاد کی ابیا ولا گوا دا اللہ فلال کی ولا گوا او یا دا چی معاملات درست کرا نو جنگ جگڑی با ختمی شی دشمن بستان ایریگی دا دی وجی نا چی تا معاملات بسیدهی تبا متفقی یو بل سر لین دین بستا برابری نوال تی دشمن با پتا باندی نشیرات لی کچر استا معاملات گڑ وڑو تبا پخولو کی پجا گڑو کی ورشی دشمن با پتا باندی چوت راشه و دشمن دا کوشش کئی چې اول خپل مخالف په خپلو کې ورولي نو بیا خپل کار کوي رسته داغینا تا او بلا دا خبره چې تمام معاملات آغا پس داغی خلاصه چې کم داغا پس الورو سیزنو کی دا تا طول معاملاتو خلاصه پس الورو سیزنو کی دا یو بیع العین بالعین یو شیز معاملک واللاس پلاس لکا یو سره تلی به یو شیز دکاندار نالی دا پسو ده دا پلاس رو پیانو دا اللہ سوال دا راکا بس دا خاتم شوان دیکھ لیکل تا ضرورت نشتره دوی ما معاملات دین به دین آغا ناروا دا چی نبا بیعشتی او نسامان شتی روپی هم نشته ده او آغا شیز هم نشته ده موجودانو دا ناروا دا باطل دا شریعت دا دی اجازت نور کئی دین نمبر آین بی دین یعنی سامان نشته ده پیسی نشته ده خو آغا شیز موجودشتی دا گاڑه ده دا کتاب ده دا مال راکا پسل روپی باندی زبا تال روپی میاش پاد در کمانو ولی کا او سلورم نمبر بیدین والعین یعنی پیسی مخ کی واخلی او شیز بتا تا سبا میلاویگی یا بل سبا یا مخام بتا لازاغ شیز در کوما نو دلتا اللہ رب العزت دا آخرنی دو ذکر کئی یو پیسې لیک دی یو دا چې پیسې مخکې دی اما بیا لیدا نو د دې دوانو ذکر الله رب العزت په دې ځای کې کوي نو دلته الله رب العزت فرمایي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم کلا چې تاسو ما ملک وای بدین پس قرض سرا الی اجل مسمى تر نیٹی مقرر فوری اول مسئلہ ذکر شوا فاکتبوه نتاسو ولی کئی دیل را دا دویم مسئلہ نیٹا مقرر شوا ما ذکر با پیسے در کما ٹک دا اول نمبر حکم دویم نمبر حکم دا دے معاملہ دی چاسر رالان ولی کالی کل وکا ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی غیو واقعہ ذکر کری دا ویو سڑے ہو او آغا چرتا تلے و پس اپر بانی پیسی تی پا دی شووی یا کمی شووی ور سرا یو سڑے ور سرا میلاو شو دا غلاقی والا وی مال دومره پیسی راکا او زب تال پا فلانی ورز را ورسو ما وی ٹک دا خو گوا را ولا وی گوا زما استا پا منز کی اللہ دے وی زب ٹک دا تاری سی خبر وکلی جی بدی چیز ہم نکی آغا لال فلکلی تا سامان وی اوڑو او رز چکل راغلا نو دا راووتو او دا اوبو پغاڑا ولاړل سمندر پغاڑا دا جاز انتظار کئی دا سمندری جاز چی اغا راشی چی اغا سڑی تخپل امانت ورسو ما اغا قرآنگی لیٹ شو سو جا یا خراب شیو دا دا سی چلو کو چی او لرگی راواغستو او پاگی که سوره او پا پیسی پاگی که ارو مندلی او آگی اگا بو تا ارواچاو کم طرف تا جو براوانی اگا طرف تا ردا قرز داریم پدا بانی چه قرزو اگا بل سڑیل تی راو تی ری سمندر غاڑی تا چی دا ٹیم را تا خودلی دی او دا ٹیم بدا ما اگا پیسی راوڑی انتظار او که او که سڑی نشتی سڑی نشتی بس وی دوکی را سر اوکلا چه بو تا لرگه ورا چه اللہ بل ایسو کم نو تما گوا کرده بیا تو ولی دا پیسی ورا سو بس نو چه کلا آقا کور تا روانه ده من لرگه ده و بو پا قاڑا پرو توقع لرگه را رسیده ره ده دوی چه راشه تا لرگه خویه سا مسته چه مسته پخلی با پیو کو چه کور تا ورا ده چه کلا چه ولی ده آقای پا منز کیا روپی راو تری کاغذ ور سر لی کلی ده چه دا پیسی ما در ولی گره او ما تا سا سورلی میلاو نشوا او دا پیسی تقبولی کا نو اگر آواز تیو انتہائی خوشحال شد اللہ شکری ادا کن بیا چوئی کلا اگا سڑے او چی که دیش اگا پیسی پا بل طرف تلی یا لرگیا گری دلے نہیں بیا پیسی راو سی سمو دا پس را گئے و استاغ امانت والا ویغا ما تا میلاو شوئے دے اللہ ما تا را رسولی دے تا اللہ گوا کرے و اللہ را رسولی دی نو فرمائی فاکتبوه تاسو ودی کئی دی معاملی لرا ول یکتب بینکم کاتب بالعدل. دریم نمبر حکم نو ودی لیکی پا میستاسو کی اولی کن که پا فورا لیکلو سرا لیکل وکا پا فورا والی دا حق ادا کا آسینا چا غصول تار یوصل روپی در کی او چرتا زیادتی و کمی پا کی ونکی لیکل کی لیکل صحیح کوا. ولا یعبا کاتب ولا یعبا کاتب سلورم نمبر حکم کمی دی نکی اغا لیکل کی دی کمی نکی اسنا چلی کل کے نا ولا یا با کاتب لکن کے دین کار نہ کئی ای اکتبا چلی کل وکڑی کما علمہ اللہ لک سرنگی چی اللہ دتا پویا ورکڑی دا اللہ دل پویا در کڑی دا انکار مکہ والی کل تمانو دی لکل وکا فلی اکتبا نو لکل وکا. پنزم نمبر مسئلہ ولیم للذی علیہ الحق بیان دیو کی آغا کس چی پاغا باندی حق وی والیوم لیلللزی بیان دیو کی آغا کس علیه الحق و چی پاغا باندی حق دے ولیتق اللہ ربا و دیری کی دا اللانا چی رب دا دے پا دی صورت کی دا رب دے زیاد را وڑے دے پا مقابلہ دا اللہ کی سا مطلب یعنی اللہ دی پرورش کرے دے اللہ دی حالات ترا ورس ولی چی معاملات دی شروع لنو پالون که دی اللہ دی پا دی وقتی هم دا اللہ خیال وساتا نو آغا سڑے بلی کل کئی چی کم سڑی آغا ساروی آغستے دی آغا شیز چا آغستے دی آغا حق ورکون که بلی کل کئی ما کتاب آغستو پیسی آسر نشتے نو مال پکار دی چی زد علی کل وکما نو بیان با دا حق ورکون که وکی او دا اللہ ندی ویری گی صحیح بیان دی وکی ولا يبخس منه شيئا او ندی کمای د دین سره شی وم نمبر مساله وم نمبر حکم د دین ری سره شی کم والے نه کوي ولا يبخس ندی کمای د دین سره خس شی منه شیان د دین سره شی بس ته ها بیا دا نور ان شاء الله سبق یا قالوا الله نويري غي وزروا ما بقي افريغي باقي هاتي دسنا ان كنتم مؤمنين كشرتا سو مؤمناني فان لم تفعلوا كشرتا سو دا كار ونكرو فازلوا بحرب من الله ورسوله تاسو زان تیار کئی پا جنگ دا اللہ دا رسول دا غا باندی ویل تو تم کچری تاسو تو بویستا فلکم روسا موالکم نستاسو دا فارا رسول مال دے لا تظلمونا تاسو ظلم مکوئی ولا تظلمون پا تاسو باندی با ظلم نکیگی ویل کان از عسرت ان کچری وی دا قرض دارے غریب و خاوند تنستیا فنظرتن انتظار کول بیلا میسرتن در وقت مالداری پوری وان تصدقو خیر لکم گتاسو خیرات و کنو دا بستاسو دا فارغ ورئی این کنتم تعلمون کچری تاسو فی گئی واتقو ویری گئی دا ورزینا ترجعون فیه لاللہ جو آپ اس کی دل بی پدی کی اللہ تا سمت وفا بیا بفر پروکلشی کلو نفس الهاری و سڑی تا ما کسب دا سجد کڑی و هم لا یظلمون فدیو باندی با ظلم نکی ولا ایوها الذین آمنوا ایمان ولو اذا تدایلتم کلچ تاسو ما ملکوی بیدین پس قرزی سرا الى اجر مسمل ترنوانیتی مقرر فوری فاکتبوه نتاسو ولی قیدی لرا ولی اکتب بینکم نو ودی لیکی پا میستاسو کی کاتبون یو لیکن که بالعدلی پا فورا دا حق دا کولو سرا یا پا فورا والی دا حق سرا ولا یا با کاتبون انکار دینا که لیکن که اکتبا چی دا ولی کی کما علمه اللہ لکا سنگ چی اللہ علم ورکڑے دے دتا فلی اکتب نو ودی لیکی ولیوم للذی او بیان دیو کی اغا کس علیه الحق و چی پا غا باندی حق دے وليتق الله ويريغي دالانا ويريغا وديريغي دالانا ربه جدا دربه ولا يبخس منه شيئا او ندي كما يدين سشيبيا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ دلانا ویرگئی وذرو فریدی ما بقی من الربا چی باقی وید سدنا این کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یئی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَجَرِتَ سُدَا كَارُونَ كُفَازَنُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ بُخَبَرْدار شَيْ پجن د الله باندې ورسولي او د رسول دا غ باندې و ان توبتم کچریتا سو توبه استا پر کوم استا سو د پار او سلام علیکم سرنا د مالو استا سو دی لا تظلمون تا ظلم مکه وی ولا تظلمون پتا سو ظلم نشکی دے و ان کان جو سرت کچری ویدا فرازدار خاول نتنستیا بنظیرتر بنظیرتر نو انتظار کول بیلا مئی سرام ترد مالدار اید آغا پوری وان تصدقو کچر تاسو صدقکو دغمال خیر لکم ندا بستاسو دفار دیر غری ان کنتم مومن ان کنتم تعلمون کچر تاسو فوی گئی واتقو ویلی گئی یوما دا ورزنا ترجعون فیه الاللہ جو اپس کے دل بھئی پا دغی کی اللہ تا سمت وفا بیا بفرف روال کشی کلو نفس نحر یو نفس تا ما کسبت سکری وهم لا یلمون و بدیو باندی بظلم نشکی دے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اذا تدایلتم کلجی تا سم عمل کوئی بے دین الفقر زی سرائی لا اجر مسمن ترنیٹی مقرر فوری کوئی فَكْتُبُوهُ نُوَلِكَي وَلِيَكْتُبْ نُوَدِلِكِ بَيْنَكُمْ وَمَا اَسْتَاسُ كِي كَاتِبٌ لِكُلْكِ بِالْعَدْلِ فَإِنصَافْ سَرَا وَلَا يَا بَا كَاتِبٌ اِنْكَارِدِنَ كَي كَاتِبَ يَكْتُبَا چِوُلِكِ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَكَ سَنْغَشِ اللَّهُ فُوِي وَرْكِلِدَا دتا فليكتب نوذلك وليملل الذي بيان دي وكي آغاك صالح الحق وچه پاغبان دي حق ورکول دي آ پاغبان دي حق دي وليتق الله ربه نده دي ويگي دالانا چه رب دده دي ولا يبخص منه شيئا كمه دي نكي ددنا دسشي